Полоцкія апавяданні. Малекула. Магчыма, вы таксама памятаеце навелу Самерсета Моэма пра рудога жабрака з выпаленых сонцам вулачак і пляца ў Веракрусу. Сюжэты маюць уласцівасць паўтарацца, але ў маёй гісторыі не будзе ні цяжкіх чорных грыфаў, ні тугога партманета, ні ветлівай кастыльскай формулы адмаўлення «Бог падасць». А Моэм узгадаецца толькі таму, што працягнутая рука жабрачкі з полацкага спасаўскага манастыра будзе дакладнай копіяй, намаляванай ангельскім калегам кіпцястай птушынай лапы, у якую ператварылася рука нездзейсненага пісьменніка. Бываючы ў Полацку, я звычайна наведваюся сюды, каб пераканаць сябе, што хоць нешта ў гэтым свеце мяняецца на лепшае. Бо цяпер у манастырскім крыжаўзвіжанскім саборы пахне ладанам, а ў часы майго дзяцінства навакольныя жыхары, парабіўшы перабойкі, трымалі ў занедбаным храме свінню. Праўда, аргумент гэты не бездакорны, таму што тады на ўтравелых прыступках не дзяжурылі дзесяткі два жабракоў з пакладзенымі ля ног, падранымі шапкамі ці расплющанымі скрынкамі з-пад абутку. Кіпцястая лапа належала жабрачцы гадоў на 60, апрануты, нягледзячы на ліпеньскую спякоту, у страшэнна брудны восеньскі палітон, які даўно ўжо забыўся, што такое гузікі. У яе былі нямытыя, напэўна, ўжо колькі месяцаў валасы загадкавага колеру і гэткага ж колеру вочы, якія таксама хацелася назваць нямытымі. Мне цяжка падаваць жабракам пры храмах. У падземных пераходах зусім іншыя. Можа, стае прычыны, што вулічныя жабракі спадзяюцца адно на тваю шчодрасць, не шантажуючы цябе абавязкам перад усявышнім. З такімі не надта дабрачыннымі думкамі я падняўся па ўсходах у пустэльную свежасць сабору, але каля шапіка са свечкамі нешта змусіла мяне азірнуцца на жабракоў. Калісьці я ўжо бачыў дзве такія малінавыя плямы на шыі. Калісьці я ведаў, да чаго яны падобныя. Падлога гайданулася ў мяне пад нагамі. Калісьці я цалаваў іх. Некалькі мгненняў памяць дзейнічала, як відэамагнітафон, што перакручвае назад патрэбную касету, а потым я ўбачыў дзвіну, у якую разам з Сафійкай глядзелася яшчэ не зруйнаваная барока сабору Святого Стэфана. У тыя гады дзвіну нельга было ўявіць без задвінскай вар'яткі Юлькі, што ўлетку, каб наша рэчачка не высахла, вёдрамі цягала на бераг ваду з калонкі. Знямогшыся, яна сідала на траву і, баязліва паглядаючы на рыбакоў, зацягвала сваю ўлюбёную песню пра Лілю. На берагу сідзела Ліля, а радам з нею капітан. Выводзіла Юлька тонкім дзіцячым галаском, які, відаць, толькі і мог існаваць у яе выпетраным целе. Далей песня рабілася журботнай. Уж год прашол, марак не едзет, а Ліля к берагу ўсё ідзёт. Ніхто з нас тады не ведаў, што Юлька звар'яцела яшчэ перад вайною. Пасля допытаў у колішнім кляштары бернардзінаў, дзе не вытрымаўшы, падпісала штосьці страшнае пра каханага хлопца, якога варанок павёз у невараць у тую самую ноч, калі Юльку адпусцілі дадому. У нашым дзяцінстве дарослыя былі не надта ахвочыя да такіх успамінаў, хоць Юльку шкадавалі і не давалі ёй памерці з голаду. Фінал у песні быў трагічны. Красотка Ліля ўтанула, яе ўж больше не відно. Юльцы выпаў лёс яе гераіні. Аднойчы в удалі налілі співачцы чарку гарэлкі, і яна, канчаткова ўвасобіўшыся ў вобраз сваёй Лілі, кінулася каля чыгуначнага моста ў дзвіну. Пустая, зарослая вышэй вокнаў крапівою і здзічэлымі парэчкамі Юльчына хаціна палохала вока на пачатку той вуліцы, дзе жыла Аня Шадурка, найпрыгажэйшая дзяўчына майго класу. Вядома, Аня адно здавалася мне такой, бо калі я гляджу на выпускное фота нашага 8 А, дык знаходжу тварыкі значна прыгажэйшыя. Напрыклад, выдатніцы Светкі Тимафеевай, той самай Светкі, якую праз год 20 я сустрэў каля менскага гатэлю «Планета» і ўзрадавана прапанаваў дзе-небудзь пасядзець, на што аднакласніца адказала – што можа са мной і пасядзець, і паляжаць, але гэта будзе каштаваць са скідкаю 30 баксаў. Рэч у тым, што Аня першая ператварылася ў жанчыну з тонкай таліяй, стройнымі і заўсёды загарэлымі нагамі і вачыма зялёнага колеру, у глыбіні якіх плавала нешта такое, што зноў і зноў прыводзіла іх у лодарку ў мае сны. Аня была гімнастка, кандыдатка ў майстры спорту і ўвесь час прападала то на спартовых зборах, то на спаборніцтвах, пасля якіх на школьных лінейках яе называлі нашым гонарам, а настаўнікі спраўна выстаўлялі ёй за чвэрць тройкі, бо часу на падручнікі Ані не хапала. Неяк яна, не паспеўшы з'ехаць на чарговае першынство, трапіла на кантрольную па гісторыі і спісала з разгорнутага на каленях падручнікаў свой сшытак, што значэнне паўстання на браненосцы Пацёмкін у тым, што маракі здаліся румынскім уладам.